نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموکراسي او د اسلام د احکام او تقابل د بیان فسادت کیو او د دې وضاحت کو چې ديموکراسي د ديني اسلام په مقابل کې یو دښمن دین دی او ديموکراسي داسې دین دی چې د الله رب العالمین په قانون باندې او د الله رب العالمین د طرف نه فراغلي دین چې هغه قران او سنت دی په دې باندې کافر دین دی قران او سنت نه مانی الله رب العالمین به حیثیت رب نه تسلیمای او دین اسلام به حیثیت دین نه تسلیمای نو په نننی درس کې به هم ان شاء الله تعالی د یو حکم تقابل وکړو او د حکم تبع د دیموکراسي له نظر هم وګورو او د دین اسلام د شریعت مطهره د نظر به ورته هم وګورو او هغه حکم دا دی چې دیموکراسي وای چې خزه د هر هغه څه د فاره صالح او لایق ده چې د کوم څه د فاره سړی لایق او صالح وي نو د دې وجنه په دیموکراسي کې خزه ته ټول هغه امور سپارل کېدې شي کوم چې سړی ته سپارل کېدې شي ټولې هغه دندې او وظیفې ښځه کولی شي کوم چې سړی کولی شي او هیڅ فرق نشته لکه سړی د دې دپاره لایق دی چې قیادت عامه وکړي عامه مشري وکړي یعنی امیر واوسي او رئیس او خلیفه واوسي نو همدغه رنګ زنانه هم کولی شي چې امیره شي مشره شي سړی کولی شي چې وزیر وي والی وي قاضي وي نورې حکومتي دندې وي دا سرته ورسوي دا اجرا کی وکړي نو ښځه هم کولی شي چې وزیره شي یا والیه شي یا قاضیه شي او یا نورې دندې حکومتي هغه اجرا کی او سرته ورسوي هیڅ فرق نشته دی په مابین د سړي او د ښځې کې د دیموکراسي په دین کې هر هغه دنده وظیفه چې سړی اجرا کولی شي ښځه اجرا کولی شي او د دې دپاره هغه اروپایي او امریکایي او روسي او چینی واقع او نفس الامر واضح شاهد او دلیل دی ځکه په دې ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې او دارنګي په روسیا کې او دارنګي په چین کې یعنی هغه هیوادونه چې اغوی د دیموکراسي وازعين دي او د دیموکراسي جوړونکو دي په دغه ملکونو کې وګورئ خزه هر هغه دنده کولی شي چې کوم سړی کوي او خزه هر هغه دنده اجرا کوي چې کوم سړی اجرا کوي او په دې باره کې د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی په هغه کې 22مه ماده د دویم فصل په دې باره کې غږیږي وای د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري مطلب د افغانستان په اساسي قانون کې هم دغه خبره تایید شوې ده چې د ښځې او سړي په منځ کې هیڅ فرق نشته د قانون په وړاندې دوی مساوي حقوق او مساوي وجایب او وظیفې لري او په دري ژبه کې متن داسې دی اتباع افغانستان عام الزن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوي میباشد نو د دیموکراسي پرانا کې او د دیموکراسي د قوانینو پرانا کې خزه د دې حقدار ده د خزه د پر د حق شته چې هغه د خلکو مشري وکي د ملک مشري وکي د ریاست دنده په غاړه واخلي او د ولس قیادت وکي امیر شي رئیس شي هر یو منصب چې وي چې سړی چلولی شي نو زنانه هم چلولی شي برابر برابر هیڅ فرق نشته د سړی او د ښځې ترمنځ ځکه دیموکراسي اسلام به حیثیت دین نه مانی او قران او سنت باندې ایمان نه لري او نه الله رب العالمین به حیثیت رب مانی الله رب العالمین په دې حیثیت نه مانی چې قانون جوړول یوازې د الله حق دی نظام جوړول د الله حق دی د الله په قوانینو باندې به چلند کیږي او دا دنیا به د الله رب العالمین درالیګلی نظام او درالیګلی قانون په موافق چلیږي دیموکراسي په دې ایمان نه لري او دیموکراسي د اسلام په حق لا د ایمان نه لري چې دا به دین وي او دا به تګلارې او بس نو د دې وجنه د خزه د فاره هر هغه دنده وظیفه دیموکراسي جایز ګرځي کوم چې د سړی د فاره جایز وي ولی په دین اسلام کې په شریعت مطهره کې دا جایز نه دی د خزی د فاره چې د دې امیر شي یا د رئیس شي یا د وزیر شي یا د قضا منصب واخلي قاضی دی شي او یا داسې نور حکومتي دند ترلاسه کی او غی اجرا کی دا اجازت نه لري خزه په شریعت اسلامیه کی او په دې باندې بزه ان شاء الله متعدد دلائل پیش کما اولنی دلیل دا الله رب العالمین دا وینا دا چې فرمای الرجال قوامون علی النساء د سورې نساء څلور دیرشم نمبر آیات سړی نگرانی کوونکی دی د زنانو سړی به د زنانو نگرانان وي قوامون جمع د قوامون ده او قوامون د صیغه د مبالغه ده دلته د مبالغه صیغه ذکر راوړه چې دلالت په دی وکي چې دا نگرانی چې دا کنه په کار د نگرانی کې او په کار د مشرۍ کې یعنی اصل دا ده چې دا کار د سړو دی قوام هغه چاته وي چې د چا په مصالح او په فایدو باندې دریږي او هغه کوي یعنی د چا تدبیر کوي چا ته ادب ورکوي نو دلته په دې آیت کې اشاره وشوه لکه څرنګه چې د حکام زمامداران د رعیت تدبیر کوي او د هغې تعدیب کوي او د هغې په مصالحو باندې دریږي او د هغې مصالح ګوري نو همدغه شانتي به سړي د زنانو په حق لوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د دې معنا دا د قوامون یعنی امیرو علیهن یعنی په دې ښځو باندې مشري وکړي نو په ښځه باندې دا ضروري ده چې دا د خپل خاوند اطاعت وکړي په طاعت د الله کې د خپل خاوند خبرې اومني تر څو پورې چې خاوند ورته په نافرمانۍ د الله باندې حکم نه کړي نو د دې آیت نه معلومه شوه چې د سړو د فارق قوام او نگرانی ده په ښځو باندې او چې ښځه کله د یو شخص چې هغه د خاوند دی د هغې نگرانی نشي کولی او د هغې قوامت نشي کولی نو د ټول رعیت قوامت او نگرانی به څنګه وکړی شي الرجال قوامون علی النساء دویم دلیل دا قول د الله تعالی دی چې فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی د سوره احزاب درې دیرشم نمبر آیات الله رب العالمین زنانو ته حکم کوي چې تاسو په کورونو کې اوسیږئ او تاسو خایس مخکاره کوئ په شان د خایس ښکاره کولو د مخکنی جاهلیت په مخکې جاهلیت کې چې زنانه څه رقم وي او هغوی به ځانونه ښکاره کول او خپل محاسن او خپل زینت به ښکاره کوو نورو سړو ته نو تاسو داسې مه کیږئ د نبی علیه السلام امت زنانو ته دا حکم دی چې په کورونو کې اوسیږئ او خپل ښایستونه نورو ته مخ ښکاره کوئ پردو ته وقرنه دا قرنه امر دی او دا مفید د وجوب دی څه شی واجبوي یعنی د دې زنانو د پاره قرار په کورونو کې ناسته په کورونو کې پاتې کېدل په کورونو کې او د زنانو د پاره دا حلال نه دی چې دوی د کورونو نه وځي صرف هغه وتل به کوي چې هغې باندې دلیل وي او یا د ضرورت له کبله وي یعنی کوم وتلو د زنانه باندې چې دلیل وي د کورونو نه نو هغه وتل جایز دی او هغه وتل کوم دی یو خو د ضرورت د پاره وتل دی لکه پوله پاټي کې کار کول خو حجاب مراعاتول یا مسجد ته وتل خو هغه هم بې اجازې به نه وځي د خاوند نه به اجازه اخلي خو د خاوند د پاره حق نشته دی چې منع کړي خو بیا هم شریعت دا وایي چې کورونه ورله غوره دي په منځونو کولو کې فضیلت په دې کې دی چې زنانه په کورونو کې منځونه وکړي نو هغه وتل د کور نه چې په هغې باندې دلیل وي او د ضرورت له کبله وي دغه جایز دي او نور د زنانو دپاره اصل دا ده چې دوی به په کورونو کې وي او تبرج د حیات کې چې وایي چې تاسو به تبرج نه کوئ یعنی تبرج دې ته وایي چې یوه زنانه د خپل زینت او د خپل ښایستونو اظهار وکړي ښودنه وکړي سړو ته پردو سړو ته هغه ښایستونه چې کوم د هغې پټول د ده دپاره واجب دي چې د نورو خلکو د پردو خلکو شهوتونه رافاروي نو دغه شانتې تبرج به نه کوي ځکه زنانه فطرت دا دی چې دا به په ښایست کې رالویږي او من ینشأ فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین د زنانو په باره کې دا راځي چې د دوی تربیت او د دوی غټوالی او د دوی لویدنه په څه کې کیږي په ښایست کې د دوی د پاره خایس حاصلول دا مطلوب دی. نو چې کله زنانه دغه سی څوک ده، دغه صنف او دغه قسم او دغه نوع د مخلوق دی، نو د دوی د پاره دا جایز نه ده چې د خپل زینتونو خپل محاسن پردو سړو ته ښکاره کی. دا آیات ټول زنانه او ته شامل دی، ځکه دلیل د تخصیص نشته. اگر چې خطاب دلته د نبی علیه السلام بیبیانو ته شوی دی، امهات المؤمنین ته شوی دی، د مؤمنانو میندې چې د نبی علیه السلام بیبیانې دي، خطاب خو دوی ته شوی دی، خو دا شاملیږي ټولو زنانو ته، ځکه دلیل د تخصیص نشته. اگر که خطاب دلته د نبی علیه السلام بیبیانو ته شوی دی، هغه بیبیانې د نبی علیه السلام که چیرته د زنانو دپاره په حکومتي دندو کې حق وی، نو د نبی علیه السلام بیبیانې د هر چا نه ډېرې حقدارې وي، په دې باندې چې هغوی ته حکومتي دندې ورکړی شوې وي، ځکه هغوی نبی علیه السلام ته ډېرې نږدې وي او د ټولو زنانو په نسبت هغوی زیاته پوهه لرله، او بیا په بیبیانو د نبی علیه الصلات والسلام کې زیاته پوهه عایشې رضی الله عنها سره وه. امام ذهبي په سیرت د عایشه رضی الله عنها کې لیکي: افقه نساء الامه على الاطلاق، على الاطلاق په ټولو زنانو د امت مسلمه کې پوهه زنانه، ډیره پوهه زنانه هغه عایشه رضی الله عنها ده. سیر و اعلام النبلاء دریم مجلد 1468 صفحه کې دا خبره کړې ده. کوم چې چاف د دار الحديث قاهره والا مصر والا چاف د 1420 هجری کال، او ابو موسی رضی الله عنه وای: ما اشکل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسالنا عائشه الا وجدنا عندها منه علما. دا روایت امام ترمذی په خپل سنن ترمذی کې کړی دی په صحیح سند سره. ابو موسی رضی الله عنه وای: من صحابو کې په چا باندې د نبی علیه السلام کوم حدیث مشکل شوه نه دی چې من داغې په باره کې د عائشه رضی الله عنها نه پوښتنه کړي، مگر من د عائشه رضی الله عنها سره د دغه حدیث په باره کې پوها موندلې ده. او عروه بن زبیر وای: لقد صحبت عائشه فما رايت احدا قط كان اعلم بايه انزلت ولا بفريضه ولا بسنه ولا بشعر ولا لا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنصب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. عروة بن زبير دا عائشة رضي الله عنها خوري أغوي ما هتسوك ندلي دلي چاغه دي دير پوهوي په يو آيات باندې چاغه آيات نازل شوي وي، او يا كم ميراث مسئله وي، يا كم سنت وي، يا دا عربانو شير وي، او يا تاريخ وي دا عربانو، يا دا نصب ولا علم وی، یا قضاوی، یا د طب څه مسله وی، د طب کم پوهه وی. مگر عائشه رضی الله عنها د دین ما څوک پوهه پکې نه دی لیدلې. عائشه رضی الله عنها دومره پوهه وه. دا خبره په سیر و اعلام النبلاء کې د دریم مجلد 1455 صفحه کې همغه چاف دار الحديث قاهره والا د 1420 هجری کال چاف، او سندي سيدي. او عطاء بن ابي رباح وي: كانت عائشه افقه الناس واحسن الناس رايا في العامه. عائشه رضي الله عنها په ټولو خلکو کې زیاته پوهه وه، د ټولو خلکو نه د عامو امورو په باره کې رایم ډیره ښایسته او قوي وه. دا هم په سیر و اعلام النبلاء کې راوړی دی، دریم مجلد 1455 صفحه کې مغه مخکنی چاف دی. او زهري صاحب ویلي دي: لو جمع علم عائشه الى علم جميع النساء لكان علم عائشه افضل. که چیرته د عائشه رضی الله عنها علم د نورو زنانو ټولو زنانو د علم سره مقابله شي، نو د عائشه علم تی ډیر بهتر و. دا هم په سیر و اعلام النبلاء کې راخسته دی دا قول، دریم مجلد 1455 صفحه مخکنی طبعه ده. نو سره د دې نه چې د نبی علیه السلام بیبیانې په ټولو زنانو کې بهترینې او نبی علیه السلام ته نږدې او په ټولو زنانو کې پوهه وي، او بیا په ټولو کې پوهه عایشه رضی الله عنها وه، خو د دې سره سره نبی علیه الصلات والسلام دې زنانو ته او عایشه رضی الله عنها ته هیڅ نوعه دنده او وظیفه د حکومتي دندو او وظیفو څخه ورونه سپارله. دا کار نه نبی علیه السلام وکړ، نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه وکړ، نه عمر رضی الله عنه وکړ، په خلفای راشدینو کې هیڅ چا ونه کړ، نه عثمان رضی الله عنه او نه علی رضی الله عنه. نو دا په دې دلالت کوي کنه چې دا دنده سپارل حکومتي دنده سپارل زنانه ته دا حرام دي قطعا په اسلام کې. او که چېرته دا حرام نه وي خو نبی علیه الصلاة والسلام خو به یوې زنانه ته حکومتي دنده سپارلې وي کنه په خپل ژوند کې یو ځل یوې زنانه ته به سپارلې وي چې په دې سره د دې کار جواز معلوم شوی وی چې دا کار جایز دی. او چې کله نبی علیه السلام زنانه ته حکومتي دنده نه ده سپارلې په ټول عمر کې یوې زنانه ته د یو ځل لپاره نه ده سپارلې نو معلوم شو چې دا کار حرام دی جایز نه دی کنه. دریم دلیل هغه د نبی علیه الصلاة والسلام فرمان دی کوم چې امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې روایت کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. هیڅ کله هرگز به کامیاب نشي هغه قوم چې هغوی خپل حکومتي دندې او وظیفې د خپل کار واګې چا ته سپارلی وي زنانه ته په ځانونو یې ښځه مشره کړې وي دغسې قوم به کامیاب نشي. نو دا حدیث دلیل دی په دې چې د ښځو مشره کول د حرام دي ناروا دي او دا د هغه قوم صفت دی چې کوم قوم کامیاب نه وي. نو مؤمنان او مسلمانان خو الحمدلله کامیاب قوم دی نو د دې وجې نه دا د مسلمانانو عمل نه دی چې د مشرۍ کار دی ښځې ته وسپارل شي. څلورم دلیل هغه د نبی علیه الصلاة والسلام بل فرمان دی او هغه دا چې نبی علیه السلام فرمایلی دي المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وای ښځه چې ده دا عورت دی. عورت څه معنا؟ عورت هغې شي ته ویل کیږي چې د هغې ښکاره کول قبیح کار وي د هغې ښکاره کول بد کار وي دغې ته عورت وایي. معنا دا شوه زنانه داسې شی دی چې د دې ښکاره کیدنه او د دې ځان ښکاره کونه پردو ته دا قبیح او ناروا او حرام کار دی. بیا وایي کله چې دا ښځه د خپل کور نه وځي استشرفها الشیطان نو شیطان دا زنانه ښایسته کوي په نظر د خلکو کې او خلک رابلی دی ته چې تاسو دې ته وګورئ دا د دې دپاره چې خلک د دې زنانه له کبله ګمراه کړي. او بیا د ابن حبان په روایت کې اوسره دا جمله زائده راغل ده په دې روایت کې و اقرب ما تكون من ربها اذا هي في قعر بيتها. او دا زنانه خپل رب ته هغه وخت کې ډیره نږدې وي چې کله د خپل کور په منځ کې ناست وي بهر ته ونه وځي. وګوره دا یوه جمله کافی ده المرأة عورة زنانه عورت دی یعنې د دې ښکاره کیدنه او د دې لیدنه قبیح کار دی. پنځم دلیل او هغه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ زنانه ته حکومتي دنده او وظیفه نه ده ورسپارلې د امارت او د خلافت او د مشرۍ هیڅ نوعه نه ده ورسپارلې. او دا کار د نبی علیه السلام نه وروسته د نبی علیه السلام خلفای راشدینو هم نه دی کړی یعنی خلفای راشدینو کې هم چا حکومتي دنده زنانه او ته نه ده سپارلې او د هغې نه وروسته نورو صحابه هم نه ده سپارلې. او پرېښودل د نبی علیه السلام یو کار لره پرېښودل د خلفای راشدینو یو کار لره پرېښودل د صحابه و یو کار لره یعنی چې زنانه او ته هر کار چې وي خو دلته کوم کار دی یعنی سپارېدل د حکومتي دندو زنانه او ته. نو دا نبی علیه السلام پرېښی دی دا کار خلفای راشدینو پرېښی دی صحابه و پرېښی دی نو پرېښودل د نبی علیه السلام یو کار لره او د خلفای راشدینو او د صحابه و پرېښودل یو کار لره سره د دې نه چې مقتضي موجود دی او مانع نشته. مقتضي موجود دی حکومتي دندې شته زنانه شته او زنانه او کې داسې زنانه هم شته چې هغه پوهې زنانه دي لکه د عایشه رضی الله عنها غوندې زنانه د نبی علیه السلام د بیبیانو په شانته زنانه. مقتضي موجود دی د زنانه او پوهه موجوده ده د زنانه او ځیرکتیا موجوده ده د زنانه او نږدېوالی نبی علیه السلام ته موجود دی او معنع نشته که نبی علیه السلام کومه زنانه ټاکلې او حکومتي مشري ورکولی نو څه مانع وو سوا د دې نه چې شرعي لحاظ سره او د وحي په لحاظ سره مانع موجود دی نور مانع خو نه وو کنه. نو دا پرېښودل د نبی علیه السلام او د صحابه وو یو شي لاره سره د دې نه چې د هغې دپاره مقتضي موجود وي مانع نه وي دا پخپله یو خاص دلیل دی او اقوا دلیل دی د هر عام د عموم نه او د هر قیاس نه دا پخپلا یو خاص اقوا دلیل شو. دا ترک د نبی رسول دا پخپلا یو قوي دلیل دی خاص دلیل دی عام نه او دلته عام نه سم دا دی چې د زنانو مشران ګرځول دا منري. نبی علیه السلام فرمای لن یفلح قوم ولو امرهم امراتا. شپږم دلیل هغه اجماع د امت مسلمه ده په دې چې زنانو ته به مشري نه ورکل کیږي په سړو باندې. زنانه به د سړو مشري نه وي. زنانو ته به داسې دنده نه ورکول کیږي چې په سړو باندې مشري وکړي. اجماع د امت مسلمه ده په دې باندې. او د بعضی امامانو نه اقوال را نقلول نو هغه خطا دی، لکه بعضی علما وروسته براشي ان شاء الله. د امام ابو حنیفه نه یو قول را نقل کړل چې خزه قاضیه تاکل کېدی شي، او دغه شانتي امام ابن جریر طبری ته د دې قول نسبت شوی دی. خو دا خطا خبرې دي، دا نسبتونه هغوی ته خطا دي، بلکې اجماع موجوده ده د امت مسلمه فدی باندې چې زنانه او تبا په سړو باندې مشري نشي ورکل کېدی. اووم دلیل او هغه ده چې حدیثو کې راغلی دی، رسته به راشي ان شاء الله، چې خزه سفر نشي کولای. شرعا خزه د سفر کولو نه منع ده، مگر که کوي نو د محرم سره به، د محرم شرعي سره. محرم شرعي هغه چاته ویل کیږي چې دغه زنانه په هغه باندې حرامه، زنانه سره د دغه سړي نکاح حرامه، دغه سړي ته محرم شرعي وای، چې د همیشه د طرف د زنانه حرامه، دغه ته محرم شرعي وای. اتم دلیل او هغه ده چې خزه نشي کولای، او د خزې د پر دا جایز نه ده چې د پردي سړي سره ځان لشي. اوس به د دې دواړو د پاره زه دلیل وایم چې ښځه په غیر د محرم شرعي نه سفر نشي کولای، او ښځه د اجنبي سړي سره د پردي سړي سره ځان لکېدی نشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، کوم چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح بخاری کې روایت کړی دی، چې نبی علیه السلام فرمایلی دی لا یخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. یو سړی دی نه ځان لکېږي د ښځې سره، سړی د نه ځان لکېږي د ښځې سره، د پردي سړي ځان لکېدل د پردي زنانه سره دا حرام دي. او یو ښځه د سفر نه کوي مګر د هغې سره دی محرم وي، محرم شرعي. داسې کس دی ورسره چې همیشه د فراقه په هغې باندې حرامه وي، نکاح ورسره نشي کېدی. او بل هغه حدیث دی کوم چې امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې روایت کړی دی، چې صفیه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته راغله، او نبی علیه السلام اعتکاف کوونکی و، نبی علیه السلام په جومات کې چیله شوی و، معتکف و. نو کله چې صفیه رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه واپس کېدله، نو نبی علیه السلام ورسره لږ لاړو. نو یو سړي د انصارو نه ولید نبی علیه السلام په دې حالت کی. نو چې کله ولید نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه سړی راوغوښتو، ځان ته راوغوښتو وی راشه. نو ورته ویل هي صفیته، دا ګوره زما بی بی ده، ستاسو مور صفیه رضی الله عنها ده. او سفیان صاحب به چې دا روایت کوو نو دا الفاظ به داسې ویله، هذه صفیته فان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. دا ګوره صفیه ده. نو هغه سړي ورته وویل چې لا حول ولا قوه الا بالله، اے نبی علیه السلام، مونږ الله دې نه کړي چې داسې ګمان په تا باندې وکړو بدګماني. نبی علیه السلام ویل چې نه، شیطان چې دی دا د انسانانو په د وینو په رګونو کې چلیږي، یعنی وسوسې اچي انسان په ګمراه کولو باندې قادر دی. په بل روایت کې نبی علیه السلام فرمای ایاکم والدخول علی النساء. دا هم امام بخاری په خپل صحیح کې روایت کړی دی، وای ځانونه وساتئ د دینه چې تاسو په زنانو باندې ور داخل شئ. نو یو سړي د انصارو نه پوښتنه وکړه، وی یا رسول الله افرأیت الحموة؟ قال الحمو الموت. وکلی وروي د خپل رور په خزه باندې ور داخل شي، معنی ده د اورور خزه په یو کور کې ده، په یو کوټه کې ده، او هغه کوټه ته واغې کور ته لیور ورزي، نجایز به کنه. نبی علیه السلام ویل لیور خو مرګ ده، یعنی معنی ده چې د لیور ورتلل د خپل رور خزي خواته هغه سره ځان لکېدل دا حرام دي. نو چې کله یو ورور ته د خپل رور خزه خپل ناموس او عزت ښکاري، او داغه د عزت په وړاندې خپل وینه تویي، دې ته تیار وي. او د دسې سړي نه د لیور ځان لکېدل د دغه زنانه سره جایز نه دي، نو د پردو خلکو به څه حال وي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام د لیور ځان لکېدل د زنانه سره دای مرګ وګڼه، نو د پردو خلکو ځان لکېدل د وی زنانه سره د دې به څه حال وي؟ نو چې کومه زنانه حکومتي وظیفې کوي، نو ضرور به د دې دپاره سفر کوي، ضرور به د پردو سړو سره ځان لکېږي، او د دې نه بغیر خو وظیفه نشي اجرا کېدلی. نو د دې وجې نه زنانه و شان دا کار شو چې دوی ته به حکومتي وظیفې نه سپارل کیږي، ځکه دوی نشي چلولی. نفس الامر او واقع په دې باندې ښه شاهد دی چې دوی وظیفې نشي چلولی، او که چلیی یې نو شرعي مخالفتونه به کوي، او شرعي مخالفتونه خو جایز نه دي. نو فلهذا د زنانو حکومتي وظیفې چلول او اجرا کول هم جایز نه دي. او څرنګه به ښځه حکومتي دنده وکړي؟ که ښځه امیره او رئیسه او وزیره یا والیا یا قاضیه شي، نو آیا دا ښځه به د بل اړوند نارینه سره د څراس خبره لري او که به نه لري؟ مثلا ښځه رئیسه شوه، د وزیر سره به ګوري او که نه؟ که ورسره ګوري او د راس خبره کوي، نو ځان له ورسره ګوري؟ او که د محرم په موجودګۍ کې به ورسره ګوري؟ که د محرم په موجودګۍ کې ورسره ګوري، نو دغه محرم هم له وزیر څخه کم نه شو کنه. او حال دا چې دغه محرم کیدلی شي چې یو نالایق شخص وي، د راز ساتونکی نه وي. نو حکومتي رازونه کوم چې محرم رازونه دي، افشا او رسوا کیږي. همدغه رنګه که ښځه وزیره وي یا سکرتره وي یا معاونه وي، نو آیا دغه ښځه به د امیر سره د څه راز خبره لري که به نه لري؟ که یې لري او ځان له ورسره دا خبره کوي او ځان له ورسره ګوري او ځان له ورسره کینی، خو دا شرعاً جرم دی، ناروا او حرام کار دی. او که د محرم په موجودګۍ کې وي، نو محرم لا بل وزیر او بل سکرتر او بل معاون شلو، او راز هم راز پاتې نه شلو. حکومتي رازونه بس حکومتي رازونه پاتې نه شلو. دا اوس چې د افغانستان دا قانون منظور شو چې د هر ولایت د والی و معاونه به ښځه وي، نو زه پوښتنه کوم چې دا ښځه معاونه صاحبه چې ده، دا به د دغې والی سره د راز خبره لري که به نه لري؟ که بغیر د محرم شرعي نه ورسره ځان لکیږي د دې والی سره او د راز خبره ورسره کوي، نو دا خو شرعاً حرام کار دی، دا ګناه ده، دا شرعاً حرام دی. او که د محرم سره وي، محرم ورسره وي او د والی سره ګوري، نو د هرې معاونې صاحب سره یو محرم ګمارېدل او ټاکل دا د دولت په بودیجه او خزانه باندې ملا ماتوونکی بوج شو. د دولت ملا به په دې ماته شي، او د دولت رازونه هم سرازونه پاتې نه شول، ځکه څلور دېرش ولایت دي، د هر والی یو معاونه ښځه شوه. نو د دې ښځې سره به محرم وي که به نه وي؟ چې کله دا ښځه د راز خبره د والی سره کوي، ځکه معاون خو هم دې ته د چا معاون یې، هغې سره به کینی، ځان له کیږي، به رازونه به سره شریکوي. نو چې کله د راز خبره کوي، نو د ده سره به محرم وي که به نه وي؟ که محرم نه وي، خو شرعاً ناروا او حرام کار وشو. او که محرم ورسره وي، نو دا بل معاون شو. ښه، د څلور دېرش ولایاتو د والیانو یوه یوه معاونه ښځه شوه، او د دې سره یو یو محرم هم شو، نو دا به تنخوا اخلي که به نه؟ که نه، دا به داسې کوتک په شانت هم د دې ښځې سره ځي او راځي، دا به ماشومان لري، دا به ښځه لري، دا به مور و پلار لري که به نه لري، اهل و عیال به لري که به نه لري، دا به څه خوري که به نه خوري، دا به څه نفقه ګټي د خپل بچو دپاره که به نه ګټي؟ نو دا خو یو ملا ماتوونکی بوج شو په خزانه ده دولت باندې. همدغه رنګه به د هرې وکیلې سره، د ملي شورا د غړو سره، د ملي شورا دواړه جرګګۍ چې دي، د دې هرې یوې جرګګۍ چې کوم ښځې وکیلانې دي، د هرې یوې وکیلې سره به یو محرم راځي، ځکه دا د مختلفو ولایاتو نه راځي او د مختلفو ولایاتو نه سفر کوي، نو محرم خو ضروري دی. بغیر د محرم نه که سفر کوي او ځان له کیږي، د چا سره خو حرام کار دی. نو هرې وکیلې سره یو یو محرم د ملي شورا تالار ته به ورننوځي، او بغیر د محرم نه خو ورتلی نه شي، ځکه د چا سره ملاقات او کیناستل او ځان له کیدل دا خو ورله منع دي په شریعت کې. نو د هرې وکیلې سره دغه یو یو محرم د دې بوج او د دې د تنخواګانو او د دې د نفقې او خرچې بوج که په دولت اچي، د دولت ملا ماتی، او که څه ورته نه مقرره، نو هغه خو بچیان لري، اهل و عیال لري، ښځه به لري، څه خو به ګټي، څه خو به په دې خپلو ماشومانو باندې مصرفوي. او که دغه وکیله صاحبه بغیر د محرم نه د لرې ولایتونو نه مرکز ته سفر کوي، کابل ته سفر کوي، نو دا خو شرعاً حرام کار دی، ځکه دا چې مرکز ته سفر وکړي نو دا خو بدلته هفته تیری دو هفتې به تیری کیدای شي میاشت تیره کړي ګڼې ورځې تیرې کړي او د نورو خلکو سره به اختلاط راځي او کله به یوازېوالی اختیاروي د بعضې کسانو سره بعضو سره به یوازېوالی راځي او دا شرعن حرام کار دی ناروا کار دی ځکه ښځه بغیر د محرم شرعي نه سفر نشي کولی شرعن په شریعت کې په دین اسلام کې دیموکراسي کې خو بشي خو په شریعت کې نشي کولی شریعت اسلامي کې او نه د اجنبي شخص سره یوازې کېدلی شي نو که ښځې په دولتي دندو وګمارل شي نو لازمن به د هرې ښځې سره د هغه محرم محرم شرعي هم ټاکل کېږي او بالضرور خامخا به هغې دپاره هم تنخواه ټاکي هغه که بیا هر قسم شخص وي ولو که معتوه بعقل او بعلم او ابله او احمق انسان هم وي ځکه هره وکیله خو ضروري نه ده چې د هغې په کور کې د تعلیم یافته کس وي او دغه شان د پوه سړی دی وي کیدای شي دغه محرم د دې زنانه د دې وکیلې یو کم عقل یو احمق یو ابله یو بعلم انسان وي نو په دې سره د دولت خزانه تباه شوه د دولت خزانه تباه کیږي لوټل کیږي دا ټول فسادونه د دین راغلل چې غیر شرعي کار تر سره شو او هغه دا چې حکومتي دندې ورکړل شي زنانه وته چې دا کار نبی علیه السلام نه دی کړی خلفای راشدینو نه دی کړی د خلفای راشدینو نه وروسته صحابهو نه دی کړی او نه دا کار د ښځو له حقوقو څخه شمیرل کیږي په شریعت کې هم په شرع کې او هم په عقل کې د ښځې حق دا نه دی په شرع کې هم او په عقل کې هم د ښځې نفقه تر څو چې د پلار په کور کې وي نو د ښځې نفقه د جنې نفقه د هغې په پلارګنۍ باندې ده او چې کله د خاوند کور ته نقل شي ښځه د خاوند په کور کې وي نو بیا یې نفقه او خرچه خاوند باندې ده د ښځې کورنۍ دنده او کورنۍ وظیفه ډیره غټه ده او ډیره قیمتي ده دا ابتدایي مدرسه ده او ډیره ګرانه مدرسه ده ښځه چې د دې د عهدې نه وځي نو دا هم ورله ډیر غټ کار دی نو ځکه خو ښځه په اسلام کې او په شریعت محمدیه کې د بهرنۍ دندې نه چې کوم د سړو مشري کوي د دینه دا مستغنیه ده د دینه دا بے پروا ده شریعت په ښځه باندې د مال ګټل او نفقه کول دای نه دی لازم کړي ځکه ښځه چې دا په خلقي لحاظ سره جبلی او پیتری لحاظ سره دا کمزوري فایده ده دا یو نازک قسم دی نازک نوع ده او شاقه کارونه نشي برداشت کولی د دغې ستړتیا څخه الله تعالی ښځه بې فروا کړې ده مستغنیه کړې ده او دغه ستړتیا چې کوم د حکومتي دندو نه زنانه ته راځي نو دغه ستړتیاوې دې د بربنډو ډیموکراټانو مبارک شي مسلمانه زنانه د دغې ستړتیا نه مستغني ده الحمدلله دې ډیموکراټانو دې ډیموکراسۍ والاو چې د ښځو څخه یې د لنډغرو د لاسونو د لوبو اله جوړه کړې وي او د لنډغرو د مشغولات سیزې ترې جوړ کړی دی هغه هم د جنۍ په ځوانۍ کې او د خپل خواهشاتو د پوره کولو څخه وروسته یې لکه د تشناب د کاغذ په قسم او د تشناب د کاغذ په رقمې بې عزته وغورځي او بیا په ټولنه کې هیڅ مقام نه لري هیڅ عزت نه لري هیڅ شرف نه لري هیڅ احترام نه لري ولی په اسلام کې ښځه هر ټیم با عزته با شرفه لور خور مور ترور نیا وي څومره چې عمر زیاتیږي عزت او اکرام او احترام یې لوړیږي د زیات قدر او د زیات اکرام او د زیات احترام لایق ګرځي نو حکومتي دندې ورسپارل دا د ښځې حق نه دی شرعن او نه عقلن ځکه ښځو ته د خپلو ماشومانو پالنه ورپغاړه ده او خپلو ماشومانو روزنه او تربیت ورپغاړه دی نو که ښځه تکړه یي نو همدې ته دې ملا وتړي او د خپلو بچو نه دې د ټولنې بهترین خلک جوړ کړي مؤمنه ښځه باید په شرعي حقوقو ونازي مؤمنه ښځه باید په شرعي حقونو باندې افتخار وکړي او په الله رب العالمین باندې اعتراضونه ونه کړي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه ونه کړي او د دین اسلام د حقوقو نه زیات حقوق ونه غواړي کوم چې دین اسلام ورکړي دي داغه نه زیات ونه غواړي کوم چې دیموکراسي ورته تعین کړي دي هغه حقوق باید ونه غواړي ځکه د دیموکراسي حقوق هغه حقوق نه دي هغه د زنانه ونه یو حیوان جوړی د فردو د شهوتونو د پوره کولو آلت جوړی او د پردیو خرمستو د خرمستۍ د فار د لوبو یو آلت جوړی خزری شکر ادا کړي په هغه حقوق باندې چې اسلام ورکړي دي، او مؤمنه خزری شکر د الله ادا کړي چې دا د بربندو د ټولنې برخه نه ده. الحمدلله چې مؤمنه خزر د اسلام د ټولنې یو برخه ده، او دا په هر وخت کې با عزت او با شرف او محترمه او مکرمه، یا لور ده یا خزه ده یا مور ده یا لور ده یا ترور ده یا نیا ده، او څومره چې عمر ډیریږي په اسلامي ټولنه کې قدر او عزت او احترام زیاتیږي. ولې د بربندو د ټولنې په شانته نه چې عمر زیاتیږي، نو لکه د لیوانو غوندې په یو پارم کې، او یا د حیواناتو په شان یو پارم کې راجمع کی، او د سپی په رقم ورته روټۍ ورارتئ. څومره چې د انسان عمر زیاتیږي، نو مغومره زیات احترام او اکرام ته هغه ضرورت لري، او مغومره زیات خدمت ته هغه ضرورت لري. او په اسلامي ټولنه کې دا خدمت کېدی شي، دا احترام او دا اکرام کېدی شي، نه د بربندو په ټولنه کې، نه د ډیموکراټانو او د ډیموکراسۍ په ټولنه کې. الله رب العالمین دی زموږ زنانه په دې اسلامي او دینی حقوقو باندې قانع وګرځي. الله رب العالمین دی ورته صبر ورکړي چې د ډیموکراسۍ د حقوقونه راوګرځي، نه په الله اعتراض وکړي، او نه د الله په رسول باندې، او نه په دین اسلام باندې. او ان شاء الله تعالی په راتلونکو درس کې به د هغه خلکو چې هغه د غرب او د یورپ او د ډیموکراټانو څخه متاثر دي، او د هغوی دپاره دعوتونه چلوي، او د ښځو دپاره د قضا په دنده باندې قایل دي، کوم علما چې خطا شوي دي لکه د ابن حزم صاحب په شان، نو هغې له دي الله پاک دغه خطایي معاف کړي، او هغې اجتهاد کړی دی خطا شوی دی، الله به ورته اجر هم ورکړی. خو د اوس زمانې چې کوم دغه دیموکراسی فلوی علما او مولیان دی، دغه غرب مشربی او دیموکراسی مشربی علما، نو دوی د خزه د قضا د پاره چې خزه قاضیه کیدی شي په اسلام کې، د دې د پاره څه دلایل پیش کړي، نو په راتلونکي درس کې به ان شاء الله تعالی په هغه باندې رڼا واچو. او هغه دوه دلیلونه دي د دوی په ذهن کې، خو دغه حقیقت به تاسو وپیژنئ ان شاء الله په راتلونکي درس کې. وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.